الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث الحادي عشر، حديثي كمنا موجة قد كم لانغوا ushawishi na kusisitiza katika targhib, kushawishi na kusisitiza katika swala zima la ikhlas na ukweli katika na ukweli na nia njema, nia ilikuwa njema. An Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha ummul mu'minin mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anha anasema, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'ba, kuna jeshi litaikusudia al-Ka'ba, litaelekea kwa al-Ka'ba. Na hii ni hadithi ni yakusudia katika akhiru zaman, mwisho wa zama. Ni dalili miongoni mwa dalili za kiyama na alama miongoni mwa alama zake, ya kwamba kuna jeshi litatoka katika upande wa Sham linaelekea katika upande wa Makka, nia yake kuivunja al-Kaaba. قال صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة, كنا جيش لتيلكي katika upande wa Kaaba kwa nia ya kuivunja. فاذا كانوا ببيداء من الارض, watakapokuwa yani katika safari yao kuelekea Kaaba, watafika katika sehemu ya tambarare, sehemu ya wazi, hakuna mabonde, hakuna majabali, hakuna miti, sehemu ya wazi ambayo mtu ukisimama na tizama mwisho wa macho yake hakuna vizuizi. Wakifikia katika sehemu kama hiyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mwanzo wa lile jeshi litadidimizwa katika ardhi, ardhi itapasuliwa kisha itameza mwanzo wake wa jeshi na mwisho wake, kwa ajili ya nia yao kuivunja al-Kaaba, si jambo dogo. Qalat ummul mu'minin radhiyallahu anha anasema, qultu ya rasulullah, isali ya kustajabu, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wafihim aswaquhum waman laysa minhum, inakuwaje wanadidimizwa wote wa mwanzo na wa mwisho, na hali ya kuwa miongoni mwao na baina yao aswaquhum waman laysa minhum, kuna ambao, kuna tafsiri mbili lilaswaq, tafsirain lilaswaq. تفسير الأول الأسواق الذين يعملون في السوق أصحاب البيع والشراء, هيني تفسير يكوانزا وفني بيشارة ولي أنباو ونجشغليش أنا بيشارة ونوزا وننوى وكبيب وكتكا هي سفاري لازم ممويل بمبانا وكتوكا na vile vile baina yao miongoni mwao wale ambao hawana nia kuivunja al-Kaaba. Tafsiri ya kwanza al-aswaq ni hao watu wa soko. Tafsiri nyingine al-aswaq jamii ya raia, ammatun nas yusammun al-aswaq, jamii ya watu, wengi wao wanakuwa hawana nia ya kuivunja al-Kaaba. Labda kuna baadhi ambao wana nia kuivunja al-Kaaba, kiongozi wale, lakini baadhi hawana nia hiyo. Sasa inakuwaje Allah anawaangamiza wote anadidimiza wote katika ardhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, wataangamizwa wote wa mwanzo wao na wa mwisho wao. Thumma yub'athuna ala niyyatihim, kisha watakapofufuliwa, kila mmoja anafufuliwa, atafufuka kulingana na nia yake. Hii hadithi inaitafsiri ile hadithi ya Umar tuliyosoma jana ujuzi. Qala sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat, amali zao wanalipwa juu yake kwa mujibu wa nia zao, kulingana nia zao. Yule ambaye nia yake ilikuwa kuivunja al-Kaaba anafufuliwa kwa nia yake na atalipwa juu yake, na yule ambaye alikuwa hana nia ya kuivunja al-Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala anajua namna ya muhisabu kwa mujibu wa nia yake. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma. Angalia fadhali, an-niyya inakusaidia, inakutoa katika ima adhabu kubwa au inakupunguzia adhabu au inakuhamisha katika adhabu nyepesi kuliko adhabu ulikuwa nayo katika, kama ilivyokuja katika hiyo hadithi. Hadithi 12 الشيخ الألباني نسيم صحيح حديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك تليروني كتوك فيت يتبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال متمي كسيمة كنبيما صحابة إن أقواما خلفنا بالمدينة حقيقة كنوات وكن يميت كتك مديو مدينة wao wanaelekea Tabuk. Sasa wakati wa kurudi aliwasimulia, alipa hadithi kwamba sisi tulipotoka kuelekea Tabuk tuliacha nyuma katika mji wa Madina watu, hao watu masalakna shi'ban, hatujapita katika njia ndogo baina ya majabali mawili, wala wadian, wala hatujashuka katika bonde, illa wahum maana, isipokuwa hao watu tulioacha katika mji wa Madina wako na sisi katika thawabu na katika malipo. Habasahumul udhur, wamizwiliwa na udhur, wamizwiliwa na sababu ya msingi. Wengine walemavu, wengine hawaoni, wengine wagonjwa, wengine na udhur kama hizo na sababu kama hizo. Allah subhanahu wa ta'ala alizingatia kubaki kwao na akawalipa kwa ajili ya nia zao. Innamal a'malu binniyat, faniyya ta'mal wa taqum bima la yaqumu bihi al-amal. Ina athari kubwa nia, na inaweza ikawa nia yako ni sababu ya kupata malipo mengi kuliko hata amali yako. Nasallallahu min fadli. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhuhu, na lafdhi yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala laqad taraktum bil madinati aqwama, alisema mtume alayhi salatu wassalam, kwa hakika mliwaacha katika mji wa Madina watu, masirtum masira, hamja tembea katika matembezi msafara wa kivita kwa ajili ya Allah, wala anfaqtum nafaqatan, wala hamjatoa utoaji wa khairi sadaqa nafaqa, wala qata'tum wa min wadin, wala hamjaukata bonde, illa wahum ma'akum, isipokuwa walikuwa pamoja nanyi katika thawabu na malipo. Qalu ya rasul Allah, wakauliza masahaba istishkal, wa kaifa yakununa maana wa hum bil Madina, vipi watakuwa na sisi na hali yako wao wako katika mji wa Madina, hawakutoka na sisi, hawakupata tabu, hawakupanda kwenye mabonde, hawakushuka, hawakupata tabu, hawakupigania. Qala habasahumul udhur, walizuiliwa na udhur, na sababu ya msingi ambayo Allah anaizingatia. Sasa kwa ajili ya udhur na nia waliokuwa wamezuiliwa, na kwa ajili ya nia njema waliokuwa nayo Allah subhanahu wa ta'ala amewashirikisha na nyinyi katika thawabu. Hadithu al-akhar 13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama yub'athu an-nasu ala niyyatihim, hakika watu wanafufuliwa siku ya kiyama kulingana na nia zao. Rawahu Ibn Majah bi isnadin hasan, wa Sheikh al-Albani anasema hii hadith sahihun li ghairihi. Hadith 14, wa rawahu aidan min hadith Jabir illa annahu qala, imepokelewa pia hii hadithi na Ibn Majah kwa njia ya mpokezi wake Jabir radhiyallahu anhu, isipokuwa imekuja katika hadith yuhsharu an-nasu, watafufuliwa siku ya kiyama. Wa an Abi Hurairah, hadith 15, qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, hakika ya Allah mtukufu haiangalii miili yenu, wala ila suwarikum, wala picha zenu, shakli zenu hazitizami, walakin yanzuru ila qulubikum, lakini anatizama anaziangalia nyoyo zenu. Wa ashara bi usbi asabihi ila sadrihi, na akashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vidole vyake kwa kifua chake. Yani Allah subhanahu wa ta'ala yanzuru ila hadha almakan, ila ma fi alqalbi la ila ma fi aldhahir. Subhanallah, ukitengeneza nia yako ikawa nia njema na moyo wako ni moyo mwema, moyo mzuri msafi, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa malipo makubwa sana. Qala wa a'malikum, anaangalia nyoyo zenu, haangalii anaangalia nyoyo zenu, wa a'malikum, na matendo yenu. Rawahu al-Imam Muslim. As'alullaha al-Azim bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yusliha niyyatina wa an yusahihaha lana wa an yusliha a'malana wa an yusliha dhurriyyatina wa yaj'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudhillin wa an yakhtim lana bis salihat wa an yahshurna ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayr al-bariyat fi jannatihi jannatin na'im fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين.